NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De luchthaven van Rotterdam heeft een berisping gekregen omdat de geluidsnormen overschreden dreigen te worden. Dat zou komen doordat er vaker politie- en traumahelikopters worden ingezet en doordat de wind vaak uit een ongunstige richting komt. De inspectie Leefomgeving en Transport draagt de luchthaven op meer te doen om het lawaai te beperken. Voor de kathedraal in Edinburgh staat een lange rij mensen die afscheid willen nemen van koningin Elizabeth. Ze kunnen in de kerk langs de gesloten kist lopen. De kathedraal ging open voor het publiek nadat er vanmiddag een herdenkingsdienst was gehouden. Schiphol noemt het waardeloos dat reizigers vandaag weer urenlang in de rij moesten staan. De luchthaven geeft de schuld aan de beveiligingsbedrijven. Die zouden 13% minder beveiligers hebben geleverd dan beloofd. En de film Narcosis, met in de hoofdrollen Fetja Van Huet en Tekla Rutte, zijn dit jaar de Nederlandse Oscar-inzending. De film gaat over een gezin dat ontwricht raakt als de vader tijdens een duik verdwijnt. Van Huet speelde ook in de film Karakter, die in 1998 een Oscar won. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Op dit moment is de Hendrik-Jan Schoollezing vindt die plaats in Amsterdam in de Rode Hoed. En daar is de spreker niemand minder dan de minister van Justitie en Veiligheid, Dylan Jezielges. Onze verslaggever Mark Kampers is ter plaatse en we gaan direct live met hem schakelen. Maar eerst hebben we het over de ondernemers in Nederland. Want vanaf 1 oktober moeten zij de opgebouwde belastingschulden uit de coronacrisis gaan terugbetalen. Terwijl ze nu ook nog gebukt gaan onder torenhoge energierekeningen. En alsof dat nog niet genoeg is, presenteert het kabinet met Prinsjesdag de al uitgelekte koopkrachtdeal. Waarin bedrijven niet alleen opdraaien voor hoger minimumloon, maar ook nog eens meer belasting gaan betalen. Brancheorganisaties luiden dan ook de noodklok. Er moet iets gebeuren, want anders liggen veel gezonde bedrijven gaan omvallen. Is er nog hoop voor ondernemend Nederland richting Prinsjesdag volgende week? Dat is de grote vraag. En die gaan we door 3 mensen laten beantwoorden die we nog vele andere vragen ook voor gaan leggen. Dat zijn algemeen directeur van InRetail, de brancheorganisatie voor non-food retail met 13.000 leden in Nederland, Jan Meerman. Daarnaast zit voorzitter van Glas Tuinbouw Nederland, Adrie Bom-Lemstra. En de derde gast is de directeur van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij, Wim Kannengieter. U kunt ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Maar zoals gezegd schakelen we eerst met de Rode Hoed in Amsterdam. Want daar is de Hendrik-Jan Schoollezing van start of bijna van start aan het gaan. In ieder geval is onze verslaggever, de heer Mark Kampers, aanwezig. Mark, goedenavond. Goedenavond, Martijn. Nou, de minister is inmiddels een half uurtje aan het praten. Dus ze is inmiddels helemaal los. Kijk aan. En? Ja, de zaal pelt uit van de mensen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de spreker van vanavond. Ik zei het al zojuist, Dylan Jezielges. Ze groeide uit van raadslid in Amsterdam tot minister van Justitie en Veiligheid. Ja, en ze startte haar lezing zojuist heel erg persoonlijk. Ze nam de zaal mee naar haar jeugd in Turkije. Ze noemde de val van een democratie. En dat heeft ook haar leven bepaald. En daarom wil ze daar heel hard voor vechten in Nederland. Ja, en de minister die kwam zojuist ook met een alarmerende boodschap. Ze zegt namelijk dat onze rechtsstaat zwaar onder druk staat. En dat de relatie tussen de overheid en de burger snel moet worden hersteld. Ja, en vanavond is natuurlijk een mooi moment voor de minister om zichzelf in de kijker te spelen. En in de wandelgangen van Den Haag wordt nu voorzichtig gesproken over de mogelijkheid dat Jezielges vanavond een eerste stap zet richting het leiderschap van de VVD. Dus ik ben erg benieuwd. Ja, het is toch een prestigieus moment hè, waar je inderdaad als politicus, politica in dit geval, met ambities echt het podium kan pakken. Hoe was haar présence? Voel je daar iets van terug als je haar ziet praten? Nou ja, ze spreekt vooral echt uit de ik-vorm. Dus uit haar persoonlijke leven, hoe ze in Turkije is opgegroeid en hoe daar dus de democratie zwaar onder druk staat. En dat ze daar zojuist, wat ik net vertelde, zwaar voor wilt vechten. En ja, en het is natuurlijk de start van het politieke jaar. Dus alle ogen zijn nu ook gericht op haar. Ja, en wellicht wordt ze misschien wel mogelijk de nieuwe leider van de VVD. Dus dat moeten we nog even afwachten. Ze is nog druk aan het praten. Ik stel voor dat je gauw naar binnen gaat om de rest goed te beluisteren. Want na het nieuws van 9 uur horen we jou later terug, onder andere met de hoofdredacteur Arendo Joustra. Tot zo. Mark Kampers, dankjewel. Wij gaan terug naar het nieuws van Den Haag. Er is veel nieuws, er komt nieuws. En dat allemaal natuurlijk in die opmars naar die Prinsjesdag. Aangeschoven is Tessa van Viegen, onze politiek redacteur. Tessa, neem ons mee. Ja, goedenavond Martijn. Ja, het kabinet is bezig met een plan, kwam vanavond naar buiten. Namelijk om schulden over te nemen van mensen die de torenhoge energierekening niet meer kunnen betalen. En die dus deze winter dreigen letterlijk in de kou te komen te zitten. De verwachting is dat ruim 1 miljoen huishoudens in de financiële problemen komen. En deze kunnen dus rekenen op steun van de overheid. En de overheid die neemt samen met de energiebedrijven de rekening over wanneer mensen echt in de betalingsproblemen komen. En daardoor ook dreigen afgesloten te worden. Althans, dat is dus wat vandaag naar buiten is gekomen. Afgelopen vrijdag zei minister Jette al dat hij koste wat het kost wil voorkomen dat huishoudens deze winter zonder energie zouden komen te zitten. Eerst zijn de zorgen natuurlijk over hele hoge energieprijzen waar mensen echt wakker van liggen en niet weten hoe ze die moeten betalen. Daarom komen we ook met echt een heel stevig koopkrachtpakket om juist ook lage middeninkomens te ondersteunen. Maar ik ga ook vandaag samen met minister Schouten en de energiebedrijven ook in gesprek. Dat doen we regelmatig, maar over hoe we voorkomen dat mensen worden afgesloten. Want dat is echt het allerlaatste wat je wilt. Ja, opvallend is het wel, want we hebben Mark Rutte al meerdere malen horen zeggen dat het kabinet dit jaar niets meer kon doen om huishoudens die in de problemen zouden komen te helpen. Maar afgelopen vrijdag kwam hij daarvan terug en hint hij al op extra maatregelen voor de koopkracht. En dat blijkt nu ook zo te zijn. Ze hebben iets bedacht, want er komt een noodfonds waar het kabinet naar het schijnt honderden miljoenen in wil stoppen. Nou ja, waar het geld precies vandaan gekomen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar wel is bekend dat ook energiebedrijven een steentje gaan bijdragen aan dit fonds en dus geld in zullen leggen. Hoe het precieze plan eruit gaat zien, dat is nog even afwachten. Aanstaande vrijdag wordt hier meer duidelijkheid over verwacht. Ja, wij gaan daarover doorpraten. Dat doen we met meneer Erkens, de woordvoerder van de VVD, het Kamerlid. Meneer Erkens, goedenavond. Goedenavond, dag Martijn. Ja, dit is. Wij zitten hier aan de tafel. Ik weet niet of u meegekregen wie onze gasten vandaag zijn, maar die hebben dit nieuws met bijzonder ogen en gefronste wenkbrauwen beluisterd. Dat zijn namelijk Jan Meerman. Hij is algemeen directeur van InRetail, de brancheorganisatie voor non-food retail. Daarnaast Adrie Bom-Lemstra, voorzitter Glas Tuinbouw. En de directeur van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij, Wim Kannegieter. En u kunt wel raden waarom zij geïnteresseerd zijn. Zeker, kan ik het raden. Ja. Nou, kunt u dan toch ons even meenemen? Wat denkt u waar de interesse ligt? Ja, de interesse ligt in wat het kabinet gaat doen om te voorkomen dat veel gezonde bedrijven deze winter ook gaan omvallen. Ja. Volgens mij is dat ook een terechte vraag die ze hebben. Een terechte vraag. En kunt u zich voorstellen dat er dan ook inderdaad wat gaat gebeuren voor deze bedrijven? Ik kan me voorstellen dat het kabinet daar ook met antwoorden op moet komen in ieder geval. Kijk, wat je voor mij moet voorkomen, en je ziet het ook, nu heeft een aantal sectoren aan tafel zitten die volgens mij extreem zwaar getroffen worden door de hoge energieprijzen. Nog meer dan sommige andere sectoren. En ik snap ook wel dat zij even om duidelijkheid vragen. En je ziet in andere buurlanden van ons natuurlijk ook de discussie ontstaan. Hoe ga je bepaalde sectoren helpen? Ja. MKB onder andere. Dus ik snap zeker dat ze die vragen hebben. Als je kijkt naar het fonds, wat nu het nieuws gekomen is vandaag, dat betreft inderdaad alleen huishoudens. Ja, maar laten we even dat stap voor stap doorlopen. Mag ik even trouwens allereerst vragen, natuurlijk de regering regeert en u controleert, maar bent u op een of andere manier betrokken geweest bij de totstandkoming van dit plan? Nee, niet bij dit plan. Ik heb wel vaak aangegeven dat ik het goed vind als we kijken wat er in 2022 nog nodig is. Want het is natuurlijk ontzettend frustrerend om de hele tijd te horen en niks kan. Niks is mogelijk, terwijl mensen eigenlijk de komende weken door het ijs zouden zakken en zich daar zorgen om maken. Dus daar ben ik wel blij mee dat er nu inderdaad wat creatiever gekeken wordt. Hoe wordt dit gefinancierd? Het gaat dus om honderden miljoenen. Waar komt dat geld vandaan? Hoe wordt dat geleend of hoe wordt dat gedaan? Ja, dat is een goede vraag. Die antwoorden hebben wij als Kamerleden ook niet ontvangen. Ik begreep wel in de berichtgeving die zag langskomen dat de energieleveranciers meebetalen. Volgens mij is dat ook heel logisch, aangezien ze natuurlijk ook voordeel ervan hebben. Want als energieleveranciers consumenten hebben die de rekening niet kunnen betalen, dan komen aan de ene kant die consumenten in de kou te zitten, want die worden uiteindelijk afgeschakeld zelfs. Dat is ontzettend heftig, zit je gewoon in de kou in de winter. Ja. Maar aan de andere kant, die energieleveranciers krijgen die inkomsten niet. En dat zag je in een aantal andere landen in Europa al gebeuren. Ja, dan vallen die energieleveranciers om. Dus zij hebben zelf ook baat hierbij. Dus niet meer dan logisch dat ze ook meebetalen hieraan. Ja. Kunt u iets vertellen over die verhoudingen? Doen ze voor 10% mee of de helft? Hoe werkt zoiets? Ja, dat zijn goede vragen, want ik heb er de antwoorden ook niet op. Gaan we door. Hoe die precies gaat werken. Maar het lijkt me in ieder geval dat ze substantieel moeten meebetalen. Kijk, ik ben in ieder geval blij dat erbij staat dat de energieleveranciers gaan bijdragen. Dat lijkt me goed. Waar mijn grootste zorg zit, is inderdaad op hoe ga je nou zorgen dat er niet heel veel misbruik gemaakt gaat worden van zo'n fonds. Het is natuurlijk allemaal op hoofdlijnen naar buiten gebracht. Maar wat weer houdt jou om te zeggen van, joh, ik kan de rekening niet betalen. Ik ben benieuwd wat er komt. Ja. Ja, dat de uitvoerbaarheid van dit plan, dat lijkt mij buitengewoon ingewikkeld. Want stel je voor, dat is misschien heel negatief wel gedacht, maar dat iemand zegt, ik doe wijspreken vlak voordat ik mijn energienota moet betalen nog een flinke uitgave. Want uiteindelijk wordt die energienota door de overheid opgepakt. Dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Nee, dat is het laatste wat je wil. Kijk, ik denk dat de meerderheid die gebruik zal maken van zo'n regeling, die zal ook echt in de knel zitten. Ik heb nou ook niet het idee dat Nederlanders allemaal er misbruik van zouden. Maar je wilt dat wel zo klein mogelijk maken, het misbruik wat gemaakt wordt van zo'n fonds. En ik denk dat je wat dat betreft ook lessen kan trekken uit de coronasteunpakket in het verleden. He, daar stond ook die snelheid eigenlijk voorop. Je hebt niet een half jaar de tijd om een heel complexe regeling uit te werken. Maar dat betekent bijvoorbeeld wel dat je steekproefgewijs achteraf strenge controles kunt doen op sommige vlakken. En dan als er misbruik gemaakt is ook dat tegen optreden. Dus daar gaat misschien meer een preventieve werking van uit. Maar zoiets moet je wel op tijd inbouwen. Maar is dit ook een overheidsgarantie? Niemand wordt afgesloten van het energie? Nee, op dit moment ligt dat nog niet in de wet vast. Dus dat is een ander vraagstuk. Ga je dan ook bij wet vastleggen dat niemand afgesloten wordt? Kijk, mij lijkt het wel logisch dat in de winter met alle problemen en hoge prijzen ervoor zorgen dat mensen inderdaad niet in de kou komen te zitten. En of dat precies per wet moet of via een verplichting of een afspraak met de energieleveranciers. Ja, dat laat ik in de minister. Ja. Maar volgens mij moeten we wel alles op alles zetten om dat te voorkomen. Ik heb hier aan tafel ook zitten Jan Meerman. En die wist mij volgens mij voor de uitzending vertellen dat u uit betrouwbare bron, zegt u het maar, meneer Meerman. Nou, ik heb begrepen vorige week dat de burger gelijkgesteld wordt met de ondernemer. Oftewel, de compensatie die voor de burger bedacht wordt, die wordt ook voor de ondernemer bedacht, met name de MKB-ondernemer. Dus als we burgers niet in de kou willen laten staan, dan lijkt me het ook logisch dat we dat niet met ondernemers doen. Dus, maar, laten we het even deze opmerking in tweeën knippen. Klopt inderdaad deze informatie dat we slechts nog een deel van het plan naar buiten hebben zien komen? En dat inderdaad ook de steun voor MKB'ers die ook door deze torenhoge energierekening in de problemen komen, dat die ook gesteund worden? Ik zal je zien dat op zo'n belangrijk moment de lijn het even niet doet. Dus dat gaan we toch nog even opnieuw doen. Dit was te belangrijk om even langs te. Kunt u dat nog één keer het antwoord geven? Dan zal je zien dat nu is de hele lijn eruit. Dit is wel reden genoeg om even terug te bellen, dames en heren, achter het raam. Ja, zegt de hele tafel. Ik haal toch maar even dan het nieuws, want wij denken mogelijk nu ook het nieuws bevestigd te krijgen dat inderdaad niet alleen dus voor burgers, particulieren, maar ook voor de MKB'ers. Dit is een kabinet wat het woord MKB op heel veel plekken heeft laten vallen. Denk aan de regering. Ja, meneer Eckers, u bent er nog. Ik ben er nog, ja. Ik zat nog gewoon in de app ingebeld. Maar ja. Blijkbaar is er iets misgegaan. Nee, ik haal toch even de vraag. Het verhaal is hier, en er zijn een aantal mensen aan tafel, dat nieuws ook al echt in Haagse bronnen tot zich genomen heeft. Maar dat het plan dus niet alleen particulieren behelst, maar ook MKB'ers die dus door een torenhoge energierekening mogelijk op omvallen staan, waarvan de overheid zegt, die gaan we compenseren voor die hoge energierekening. Kunt u dat nieuws bevestigen? Nee, dat kan ik niet bevestigen, want ik weet het oprecht niet als Kamerlid, omdat het plannen van de regering zijn. Maar het lijkt me wel logisch als er ook heel snel duidelijkheid komt voor MKB'ers en hoe voorkomen dat die allemaal omvallen in de winter. Dus het lijkt me geen gekke gedachtegang, maar ik kan het niet bevestigen, want ik weet het oprecht niet. Maar als het aan u ligt, zou u dat een goede zaak vinden? Dat zegt u daarmee toch? Als het aan mij ligt, vind ik een goede zaak dat ook MKB'ers helpen om de winter door te komen. Ja. En in welke precieze vorm dat is, of dat via zo'n fonds is of via een andere richting. Dat is een hele andere discussie die je met elkaar moet voeren. Ook omdat je wel ziet natuurlijk, hè, en daarom is misschien het fonds wel interessant qua richting, dat sommige sectoren, en ze zitten bij u aan tafel, veel zwaarder getroffen worden dan andere sectoren. De sectoren die heel veel gas gebruiken, ja, die kunnen geen kant op. Je kunt niet alles in de prijs doorvertalen. Nee, want dat is natuurlijk wel het probleem. Dat is een van de problemen die we hier ook bespreken. Hè. Dus erbij spreken dat het minimumloon omhoog gaat. Dat kun je vanuit heel veel perspectieven een heel goed idee vinden. Maar als uiteindelijk dat nergens gecompenseerd wordt, dan is het uiteindelijk die ondernemer en uiteindelijk ook de consument die toch meer gaat betalen. Dus er moet aan die andere kant ook iets gebeuren. Deelt u die analyse? Nou, ik deel de analyse dat het volgens mij van belang is dat MKB'ers inderdaad de winter doorkomen. En dat we daar ook oog voor hebben. En daarom wacht ik ook de plannen van het kabinet af op dat vlak. Ik kijk nog even naar tafel. Ja, meneer Meerman, ik vermoed al. U stelt mij niet teleur. Stelt u een vraag, want daarna gaan we afronden. Nou ja, kijk, het is allemaal nog een beetje half-half wat ik hoor. En ik zou eigenlijk wel behoefte hebben, want die ondernemer die ligt er echt nu wakker van, om gewoon concreet te horen of de VVD zich hard gaat maken om de ondernemer te compenseren. Want ik heb begrepen, vorige week in Den Haag was er het idee van, nou, we gaan de burger compenseren. En ook de MKB-ondernemer tot 170.000 kuub gas wordt daarin meegenomen. Dus ja, volgens mij is het toch klip en klaar dat je ook die ondernemers, het zijn niet een paar ondernemers, hè, het zijn 100.000 ondernemers, die ook graag nu een toezegging willen. Maar meneer Meerman, misschien helpt het ook als u uw bron even prijsgeeft. Van wie heeft u dit gehoord? Nou, vanuit zeg maar de tweede hand die met het kabinet zaken doet. Dus, tweede hand? Dus niet het kabinet zelf, maar degene die vrij dicht bij het kabinet zijn. Dus VNO-NCW en MKB Nederland hebben dit gewoon in de bestuursvergadering aangegeven. Dit een compensatie wordt. En kijk, die minimumloon, maar daar komen we straks nog op terug. Kijk, prima dat alle medewerkers een loonsverhoging krijgen. Maar als dit niet doorberekend kan worden in de prijzen, gaat de helft van het MKB gewoon onderuit. Punt is gemaakt. En volgens mij is meneer Erkens het eigenlijk wel met u eens, deze analyse. Dank zo. Ik ga in ieder geval hartelijk danken. Silvio Erkens, Kamerlid voor de VVD. Dank voor uw snelle bijdrage. Dank je. Fijne avond. Fijne avond. Ja, zoals gezegd, want we hebben het dus hier over drie branches. En er zijn natuurlijk nog veel meer, maar deze drie vonden wij geschikt om hier jullie uit te nodigen. Drie branches die buitengewoon... ik maak een klein foutje. Ik word even gecorrigeerd. Ik kom zo bij u. We gaan eerst even praten met Edin Mujadzic. En ik hoop dat ik uw naam goed uitsprook. Econoom. Edin, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben u natuurlijk even gevraagd. Dit plan is het. De romp van het plan zien we. We weten niet hoe het gefinancierd wordt en waar het vandaan komt. U heeft even misschien wat belletjes kunnen doen, er iets in kunnen duiken. Hoe wordt zoiets gefinancierd? Er wordt weer eens over een fonds gepraat. Zoveelste fonds. We staan er economisch volgens mij goed voor als het gaat om staatsschuld en begrotingstekorten, et cetera. Hoe financier je zoiets? Nou, ik heb met niemand gebeld, maar ik heb wel even zitten rekenen. En als we het hebben over wat er in de berichtgeving wordt genoemd, een fonds van 150 miljoen wat erin komt, zeg maar, voor hulp. Laten we dat proberen in perspectief te zetten. Als je dat hele fonds van die 150 miljoen volledig zou financieren door extra geld te lenen als de Nederlandse staat, dan hebben we het over afgerond naar boven 0,02% van de Nederlandse economie en 0,04% stijging van de Nederlandse staatsschuld. Met andere woorden, het stelt heel weinig voor. Ja. Als je dan kijkt, wat bereik je daarmee? Nou, we hebben net gehoord, 1 miljoen huishoudens dreigen in problemen te komen. Als je met zo'n klein bedrag, dus 0,02% van onze economie, als je heel veel persoonlijk leed kunt besparen, als je heel veel maatschappelijk leed kunt besparen, als je heel veel economisch leed kunt besparen, dan lijkt me dit een hele voor de hand liggende maatregel. Zeker omdat, en dan ga ik even terug naar een andere discussie die we in Europa heel lang voeren over de heel veel landen die hele hoge staatsschulden hebben. Nederland is een van die landen die goede economische jaren heeft gebruikt om de staatsschuld keurig laag te houden. Dat doe je met het oog op zulke momenten. Hier heb je die ruimte voor nodig en hier moet je die ruimte ook voor gebruiken. Helder. Maar ik probeer even met dat rekensommetje, wat er toch een beetje ontluisterend in bepaalde opzichten is. Het is ook een beetje een druppelachtig iets op een hele hete plaat. Ja, als ik de krantenberichten lees, het gaat mensen die rekeningen hebben van honderden euro's, sommigen zelfs van meer dan 1000. Ja. Als ik dat bedrag dan doorreken, dat gaat dan niet heel veel huishoudens dan, toch? We moeten hier ook niet automatisch vanuit gaan dat alle huishoudens niet in staat zullen zijn om de rekeningen te betalen. Heel veel huishoudens hebben daar moeite mee. Maar het wil niet zeggen dat je die volledige rekening niet kunt betalen. Dus dit gaat echt om huishoudens die in acute problemen dreigen te komen. Nou, als dat zou gebeuren, dan heb je een hele rits aan problemen daarachter. Maatschappelijk, sociaal, binnen de gezinnen. Heel veel stress, daar zit niemand op te wachten. De energiebedrijven zouden daar ook problemen door kunnen krijgen. En als je dat dus nogmaals kunt oplossen met een stijging van de staatsschuld met 0,02% van de economie, dan is dat een hele lage prijs voor het voorkomen van heel veel leed. Ja, yes. Uw conclusie is eigenlijk, het zou te gek voor worden zijn als de overheid het niet doet. Ja, en we hebben natuurlijk wel eerder gehoord dat er allerlei plannen gemaakt werden om heel veel mensen, heel veel bedrijven ook te proberen te helpen. Het grote probleem met die plannen vond ik de hele tijd dat het allemaal per 1 januari 2023 zou gaan gelden. Dat is 4 maanden vanaf nu. Heel veel huishoudens die vinden 1 maand vooruitgaan al heel moeilijk. Laat staan 4 maanden. Ja. Je moest echt met iets komen wat nu zou helpen. En natuurlijk opent dit de deur voor mogelijk misbruik. Maar dat kun je altijd achteraf, volgend jaar, als dit probleem achter de rug is, als dit probleem voorkomen is, kun je gaan kijken Wanneer iemand daar misbruik van heeft gemaakt. Maar laten we eerst ervoor zorgen. We hebben het niet over een handjevol huishoudens wat in problemen zal komen. We hebben het over 1 miljoen huishoudens in Nederland. Helder. Die in problemen kunnen komen. Dat moet je echt oplossen. Dat moet je voorkomen. En de prijs is heel laag. Edin Mudadjic, ik wil u hartelijk danken voor deze verdere toelichting. Dankjewel. Nou, ze hebben heel lang moeten wachten. Nu zijn we echt bij jullie aanbeland. Het is natuurlijk een enorme introductie, want onze gast, ik haal het nog maar een keertje, zijn drie branchevertegenwoordigers. Drie branches die het heel zwaar hebben. Een ledenbestand hebben waar het letterlijk nu overlevensgevecht is, waar sommigen echt op de rand van omvallen staan. Ik roep ook maar zijn herinnering dat een energieafspraak die vaak ook nog letterlijk op een jaar loopt. Dus op 31 december lopen er contracten af. En elk contract wat je daarvan in de plaats zet is ongetwijfeld een stukken duurder dan wat het nu is. Tel daarbij op het minimumloon wat omhoog gegaan is. De kosten van materiaal is ontzettend omhoog. Überhaupt het vinden van personeel is een groot probleem. Ja, zo vergeet ik misschien wat problemen. Maar kortom, de MKB, de grote bedrijven, ze zitten echt in heel zwaar weer. En dus moet de overheid de vraag stellen: hoe kunnen we gezonde bedrijven overeind houden? Want simpel gezegd, of je het nou wel of geen goed idee vindt, het rekensommetje is heel simpel. Als je gezonde bedrijven laat omvallen, ben je per saldo ook als overheid duurder en duurder uit. De vraag is leven, hoe doe je het dan? Welke bedrijven wel, welke niet, in welke mate? En zo zijn er nog heel veel andere vragen. Ik haal toch maar even aan tafel zitten hier dus de algemeen directeur van In Retail, de brancheorganisatie voor non-food retail. 13.000 leden, Jan Meerman. Meneer Meerman, even dat we kort loop ik even met u door. Wat voor soort bedrijven moeten we even aan denken? Non-food retail, in retail, wat? Mode, schoenen, sport, tuinen, wonen. Eigenlijk de hele breedte in de retail. Winkels, gewoon die iedereen dagelijks bezoekt. Gewoon alle winkels behalve waar geen voedsel verkocht wordt. Behalve de food. Ja, ja, dat is het, oké. Okay. Ja, ja, ja. 13.000 leden. Ik vraag het even gewoon met flinke stappen dwars er doorheen. Van die 13.000 leden, hoeveel zitten daar in de problemen? Nou, wij schatten nu, als we nu de temperatuur zouden meten, dat ongeveer 50% echt wakker ligt van hoe ga ik hier doorheen komen. 50%? Ja, ja, ja, want de energierekening. Nou, u noemde het al. De inkoopprijzen stijgen, personeelskosten stijgen, energieprijs stijgt, huurprijzen stijgen. Hè, want ja, die is ook gekoppeld aan inflatie. Ook nog, ja. Dus we krijgen ook nog eens dubbele rekeningen in. De inflatie stijgt, dus dat krijg je terug in je prijs, maar ook nog eens een keer in de huurnota. Dus aan alle kanten rammelt het. En de omzet staat onder druk. Hè. Datgene waar we nu over hebben vandaag betekent dat de consument gewoon minder gaat besteden. Goed. Andere kant van de tafel zit Adrie Bomlenscha. Zij is voorzitter van de Glastuinbouw Nederland. We hebben u een jaar geleden volgens mij onder daarbij ook in deze uitzending gehad. Toen luidde u al de noodklok. Ja, klopt. Wordt het eigenlijk hetzelfde verhaal van een jaar geleden, maar dan wat erger? Ja, de sector staat nu echt in de overlevingsstand. Ja. Toen, eigenlijk begin dit jaar, rond april, gaven wij al aan uit een analyse in de sector dat ongeveer zo'n 40% van de sector binnen een half jaar in de liquiditeitsproblemen zou komen. En je ziet dat nu ook gebeuren. En als je zegt, ja, hebben die dan alleen op dit moment een probleem? Nee, de hele sector heeft een probleem. Want ook al ga je dit misschien overleven, je hebt wel degelijk vraagstukken. En die hebben inderdaad te maken met hoge energiekosten. Dat is ongeveer zo'n 30% altijd van de kosten van een glastuinbouwondernemer. Men wil verduurzamen. Die hele verduurzaming komt tot stilstand. En dat is uiteindelijk wel de way out. Maar je moet geld verdienen om te kunnen investeren. En dat wordt nu lastig. Arbeid neemt toe. Ja. Als je naar de hele keten kijkt, het is meer dan alleen productie. Ook de kassenbouw, de techniek, de wetenschappelijke kant, de handel. Alles heeft hieronder te lijden. En even dat we even ook wat getallen erbij. Hoeveel mensen zijn er werkzaam in uw branche hier vertegenwoordigd? 100.000, meer dan 100.000. Ja. En om hoeveel soort bedrijven gaat dit? Nou, als je alleen naar de productie kijkt, daar gaat het ongeveer om 1200 ondernemers, ja. Groot en klein. En maar 3000 kleinere, als je die erbij telt. Maar in de hele keten, ja. Dat is natuurlijk veel breder dan alleen de productiekant. En er gaat een gigantisch deel van de productie wordt geëxporteerd. Even, want wat ja, is wij zijn de derde economische motor van Nederland. Hè. Na Schiphol, Rotterdamse haven heb je de tuinbouw. Ja. We exporteren heel veel. En dan zegt iedereen altijd gelijk, ja, we importeren ook, dus dat kan wel wat minder. Nee, daar verdienen we als Nederland ons geld aan. Ja. En per saldo kun je eigenlijk niet zonder. En dat is altijd waar ik met de Rijksoverheid nu al een jaar over in gesprek ben. Ik ben van de school van je probeert een ramp te voorkomen, je probeert een crisis te voorkomen. En we zijn nu al een jaar aan het praten. Ja. En ik zie nog niks gebeuren om dat te voorkomen. Dus ik ben dolblij dat er iets gebeurt voor consumenten. Ik ben ook een consument. Ik denk niet dat ik onder dat steunpakket ga vallen. Allah, dat is mijn geluk. Dus het is hartstikke goed dat er er iets voor die consumenten gebeurt. Maar ook bedrijven, de BV Nederland, moet zijn geld wel blijven kunnen verdienen. En daar moet ook echt iets op gebeuren. Het punt wat u dus doormaakte, even die relatie met de overheid als gesprekspartner. En dat u dus een jaar lang al, u maakt een wat gefrustreerde indruk op dat punt. Maar ja, maar dat wordt je natuurlijk na een jaar ook wel. Ga zeker, maar dan gaan we na het nieuws uitgebreid over doorpraten. Goed. Eerst ga ik naar onze derde gast aan tafel. Hij is dus de directeur, moet ik zeggen, van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij, Wim Kannegieter. Ook goedenavond. Goedenavond. Legt u ook even uit, want u bent dus niet voor die ambachtelijke bakker. Dat is die bakker, zeg ik maar even simpel gezegd, die meteen aan de consument levert, verkoopt. Dat klopt. U verkoopt, vertegenwoordigt de branche van die mensen, die bakkerijen die dus groot industrieel zijn en aan de grote supermarkten of aan de cateraars brood verkoopt. Onze vereniging bestaat uit 42 leden die samen ongeveer 85% van het Nederlandse brood bakken. Dat zijn dus weinig bedrijven, maar dat zijn dus wel grote bedrijven. Tegelijkertijd zijn het ook niet echt supergrote bedrijven, want een gemiddelde bakkerij staat 80 man personeel te werken bij ons. Dus, en ze hebben het allemaal heel erg lastig. Ook uit een onderzoek is gebleken, als je kijkt naar vorig jaar ten opzichte van dit jaar, dat een gemiddelde winst onderaan de streep van 3,2% vorig jaar nu terugzakt naar 13% in het negatief. En dat komt met name door de gestegen grondstofprijzen, maar ook de gestegen loonkosten en de gestegen energieprijzen. Welke grondstof maakt het heel lastig, die nu zo duur is? Onder andere graan. Ook voor het vermalen van graan moet natuurlijk energie gebruikt worden. Dus daardoor gaat het extra omhoog. Dus we hebben daar gewoon problemen mee. Van uw achterban, hoeveel zitten er daar nu in zwaar weer? Dat is minimaal 60%. En het gaat richting, als je aan het eind van het jaar kijkt, hè, want dat zei u er net al, gaat het eigenlijk voor iedereen gelden. Simpel gezegd. En dat betekent het gezegd dat het water niet aan de lippen staat, maar boven de lippen. En dat bedrijven in een overlevingsmodus staan. Ik sluit dus niet uit dat daar in die tijdstermijn dan ook bedrijven gaan omvallen als er geen maatregelen genomen worden vanuit de overheid. Is echt gewoon uur-u. En er moeten dus nu ook maatregelen genomen worden. En daarom ben ik blij dat wat Jan Meerman zo even zei, dat daar dus vanuit de overheid nu wat blijkt te komen. Maar ik ben niet blij dat alleen maar voor de hele kleine bedrijven is. Nee, het wordt MKB viel al. Ja. Juist. U luistert naar WNL Haagse Lobby. De grote vraag is, wat kan en wat moet en wat wil de overheid doen? Wat zijn de maatregelen waarmee de bedrijven die nu hier net aan langs komen toch uiteindelijk levensvatbaar blijven en een goede toekomst in kunnen gaan? U kunt dus meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Tot zometeen. NPO Radio 1. Het slagveld in Oekraïne. Beginnen we voorzichtig een keerpunt te zien? Kijken we hier naar een historisch moment? Nou, dat weet ik nog niet. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:30. Rusland is niet een land wat zomaar wordt verslagen. Sven Kokkelman met Sven op 1. De roep vanuit Kiev om zwaardere wapens blijft aanhouden. Onze planken zijn langzamerhand leeg. Wat nu? 1 gast, 1 interviewer. We zijn ontzettend kwetsbaar als Europa. En dat vereist echt ook van bovenaf beleid. En alle vragen die gesteld moeten worden. Europa moet wel als de sodomieter wapens gaan produceren. Ja, dat zijn de juiste woorden. Elke werkdag van 11:30 tot 12:30. We moeten praten. Van harte welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach. En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk. Tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Nu te zien in Breda. De grootste fototentoonstelling van Nederland en België. Breda Foto Festival. Theater of Dreams. Meer dan 60 internationale topfotografen en jonge talenten. Koop nu je tickets via bredafoto.nl. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach, beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. NPO Radio 1. 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VVD heeft jarenlang te weinig gedaan tegen de georganiseerde misdaad. Dat zei VVD-minister Jessel Gus in de jaarlijkse HJ schoollezing. Ze maakt zich grote zorgen over de democratische rechtsstaat, die volgens haar steeds meer wordt bedreigd. De georganiseerde misdaad heeft zich in de samenleving kunnen nestelen, zei Jessel Gus, ondanks waarschuwingen daarvoor. Daar heeft ook mijn partij met haar neus bovenop gezeten, zei ze. Alle inzet ten spijt, we hadden verder moeten en kunnen zijn met de aanpak van ernstige criminaliteit. De Europese Rekenkamer zegt dat de EU lessen moet trekken uit het aankoopbeleid voor coronavaccins. Aan het begin van de pandemie begon de EU later met inkopen dan de VS en het Verenigd Koninkrijk. Ook was de EU volgens de Rekenkamer niet goed voorbereid op leveringsproblemen. Bijvoorbeeld toen AstraZeneca de leveringen met 60% terugschroefde. Later ging het beter en waren er genoeg vaccins, maar ook toen werd de werkwijze niet goed geëvalueerd. Volgens de Europese Rekenkamer is dat wel nodig om in de toekomst beter voorbereid te zijn. De luchthaven van Rotterdam heeft een berisping gekregen omdat de geluidsnormen overschreden dreigen te worden. De inspectie Leefomgeving en Transport vindt dat de luchthaven te weinig doet om het lawaai te beperken. Als er dit najaar geen verbetering komt, dreigt er een boete. De luchthaven heeft de overschrijding zelf bij de inspectie gemeld. De oorzaken zouden zijn dat er vaker politie- en traumahelikopters worden ingezet en dat de wind vaak uit een ongunstige richting komt. Profvoetballers zullen dit seizoen vaker en gerichter worden gecontroleerd op het gebruik van doping. Controleurs van de dopingautoriteit zullen niet alleen bij wedstrijden zoals nu, maar ook bij trainingen controleren. Dat zal gebeuren op basis van tips en andere informatie over mogelijk dopinggebruik. Tot nu toe werd er alleen steekproefsgewijs gecontroleerd, niet op basis van aanwijzingen. Het weer. Vannacht valt er regen in het noorden. In het zuiden blijft het overwegend droog. Minima tussen 15 en 18 graden. Morgen trekt de regen weg naar Duitsland. Later kan de zon nog even doorbreken. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Het Nordic Jazz Festival, 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival, misschien wel het coolste festival van Nederland. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Word ook oud, van die slappe billen. Heb je dat wel? Ouderstress en puberleed in het vierde seizoen van Oogappels. Ben je dat ook, dat dan zo zwabbert als je zwaait? Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond, welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u met WNO Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Nog maar een paar weken, dan is het Prinsjesdag. En het lobbyen gaat nu heel hard. Het zijn de laatste loodjes. En als je nog wat wil, moet je nu je slag slaan. Dat geldt zeker voor drie brancheorganisaties... waarvan de vertegenwoordiging hier aan tafel zit. Het zijn drie branches, en er zijn ook nog vele anderen... die datzelfde probleem hebben, die letterlijk de noodklok luiden. En dat heeft alles te maken met een opsomming van problemen. Natuurlijk die enorm hoge energieprijzen. Maar denkt u ook aan de verhoging natuurlijk van het minimumloon? Denkt u ook aan de stijging van de bouwmaterialen... en alle andere ingrediënten die je maar nodig zou hebben? Kortom, grote problemen. En de vraag is even, wat kan de overheid doen? Vlak voor het nieuws hadden wij natuurlijk al de berichtgeving hier... dat het nieuws toch een beetje lijkt door te sijpelen... dat het niet alleen om particulieren en consumenten gaat... waarvan wordt gezegd, de overheid stelt... we gaan niemand afschakelen van de energie en dus van het gas. We gaan die rekening oppakken. De vraag is, gaat dat ook voor het MKB gebeuren? Dus is informatie dat dat inderdaad in de stijger staat... dat we misschien wel de komende dagen gaan horen... Echt zeker weten doen we het nog niet, maar in ieder geval zitten we hier aan tafel met Jan Meerman. Hij is algemeen directeur van In Retail, de brancheorganisatie voor non-food retail, 13.000 leden. Eigenlijk het hele winkelassortiment buiten voedsel, dat wordt door hem vertegenwoordigd. Top. Voorzitter eveneens van de Glastuinbouw Nederland is Adrie Bom-Lemstra. En ook hier aan tafel de directeur van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij, Wim Kannegieten. En dat gaat voornamelijk over de broden die voor de supermarkten gemaakt worden. Ik ga ook nog even melden dat wij later gaan praten met Mark Kampers, onze verslaggever die live is bij Dylan Jezielkes. Zij houdt de 14e HJ schoollezing. En u hoort het net al even het nieuws. Het nieuws wat daar nu uitgehaald wordt, is in ieder geval dat zij stelt dat de rechtsstaat echt onder druk staat. En ook haar eigen partij, de VVD, er van langs geeft. Die hadden daar meer aan moeten doen en daar beter op moeten letten. Dat later in de uitzending. Eerst gaan wij doorpraten even met onze gasten hier aan tafel. Laat ik even beginnen, mevrouw Bom-Lemstra. Laat ik bij u beginnen even. Het is een opstapeling van problemen. Wat is het zwaarste, de grootste uitdaging op dit moment voor jullie? Nou, die energieprijzen, die hoge gasprijzen zijn voor ons wel een uitdaging. Als je ziet dat een bedrijf dat 16 jaar geleden al van het gas afging... Hè, want we moeten van het gas af als glastuinbouw... die hele energietransitie zijn we al jaren mee bezig. En daar willen we ook mee doorgaan. Maar een bedrijf dat als eerste van het gas afging... een grote kas in het Groene Hart... nu omvalt, omdat de energieprijzen, de elektriciteitsprijzen zo hoog zijn... dan zie je dat het een ingewikkeld probleem is. En niet alleen de gasprijzen zijn hoog, maar ook de elektriciteitsprijzen. En dat is by far nu ons hoofdpijndossier. Dat is het al een jaar. Die prijzen zijn al een jaar aan het stijgen. Maar door de oorlog Rusland-Oekraïne is het echt een crisis geworden. Uh-huh. En dat bepleit ik dan eigenlijk ook al een lange tijd. In een tijd van crisis moet je handelen. En mijn grote zorg is nu dat we... echt pas met maatregelen komen op het moment dat het kalfdronken is, zullen we maar zeggen. En daar moet iets aan doen. Stelt u nou even gewoon hypothetisch, waarschijnlijk een heerlijk warm gevoel meteen... dat de energieprijs op het oude niveau was. Hoe lang zou het u duren om die groene draai te maken, echt van het gas af te gaan? Nou, dat is altijd wel het mooie van zo'n crisis. Je ziet nu dat die urgentie daarvan nu wel echt bij iedereen is geland. Wij waren er al jaren mee bezig. We hadden een doel staan voor 2040 helemaal klimaatneutraal. We hebben een plan in april ingediend om een groot deel van de sector te versnellen. 900 miljoen kuub extra gas binnen 4 tot 5 jaar te kunnen realiseren. Dat is ongeveer 750.000 huishoudens. Dat is echt veel. En dat konden we binnen een periode van 4, 5 jaar doen. Dan heb ik nog niet de hele sector, maar dan heb ik echt wel een flinke stap gemaakt. Dus het kan ook echt wel snel. Ik denk juist omdat het bedrijfsleven is, die ondernemers, die zien wel de kansen. En die zien ook de mogelijkheden. Dus we hebben ook een plan ingediend van... kabinet, kunnen we hand in hand versnellen? Maar waarom kreeg u dit verhaal? Want dat gaf u elk kort nieuws aan... dat het u tot wat frustratie leidde. U zei met een dikke zucht, zei u... ik ben al een jaar aan het praten daar met de overheid. En uit uw stem klonk door dat niet het gewenste resultaat bleef. En als je kan aantonen dat je toch gezonde bedrijven hebt... die echt gewoon daadwerkelijk bezig met die groene transitie. Waarom krijgt u niet een gewillig oor? Tot de kerst was het... Kerst vorig jaar was het... die prijzen die gaan alweer zakken. Nou, toen kwamen we met de oorlog. We gaan niet iets doen voor één sector. Jullie zijn de enigen die zeggen van... jongens, dit gaat niet goed. Laten we met elkaar nadenken over oplossingen. Concreet ook oplossingsrichtingen aangedragen. En toen was het, maar we gaan niet één sector helpen. Dus in die zin, ondanks dat het eigenlijk heel wrang is... ben ik wel blij met steun van meerdere sectoren die nu zeggen... joh, dit is niet... vol te houden. Ik heb vorige week nog bij minister Jetten gezeten om te praten over de verduurzaming en de SDE op de huidige verduurzaming. Moet u even uitleggen, SDE? Ja, SDE is een subsidie op duurzame energie. Yes. Die krijg je als ondernemer als je van het gas af aan het bewegen bent, gaat investeren in bijvoorbeeld een restwarmte of een geothermie traject. En die energie, dat is een hele mooie maatregel, maar die is gekoppeld aan de gasprijzen. En je krijgt dan subsidie op de onrendabele top van je investering. Want omdat die gasprijzen zo hoog zijn, loopt je subsidie terug naar nul. Dat geld blijft liggen op de plank bij de overheid. Maar die bedrijven die kunnen hun project niet doorzetten. Daarover was ik vorige week bij de minister. Hoe Frank ook, u wenst dat ongetwijfeld niet. Maar het eigenlijk misschien een onverwacht, maar toch een prettig bijeffect. Dat dus nu niet alleen uw sector, maar al die sectoren, want we kunnen nog wat meer in de studio bij verzamelen. Als jullie met elkaar allemaal hetzelfde probleem en dezelfde vuist maken, zou u alsnog een gewillig oor kunnen krijgen. Ja, dat hoop ik. Maar dan is nog steeds mijn zorg, wat ik net ook al uitsprak, van wanneer komt men dan met maatregelen? Ja. Want het invoeren van maatregelen, dat kost meestal ook wel wat tijd. En onze ondernemers, niet alleen bij de glasnaambouw, maar ook bij de bakkers, maar ook bij meerdere bedrijfstakken, zijn nu in de problemen. En die hebben, wat zij nodig hebben, is duidelijkheid. Zekerheid over wat voor investeringsplannen kan ik maken? Waar kan ik op rekenen? Hoe kan ik stappen zetten? Hoe kan ik gaan rekenen? En bij veel van uw achterban waarschijnlijk ook, dat geldt ook voor de andere tafel, die 31 december, dat is het moment is dat veel energiecontracten aflopen. En als je een nieuwe wil, is die altijd duurder. Nee, maar kijk, mijn ondernemers maken nu keuzes over wat ga ik in die kas telen de komende winter. Die keuzes worden nu gemaakt. En waar normaal hebben ze rond 1 december weten ze precies wat ze gaan telen. Hoeveel tomaten, hoeveel planten, hoeveel bloemen. En nu maken ze elke 2 dagen een nieuw plan, omdat de prijzen continu aan het fluctueren zijn. En omdat het niet duidelijk is wat andere grondstoffen gaan doen. Dus ze maken continu een nieuw plan. Ga ik al mijn kassen volleggen met groenten? Of ga ik maar de helft doen? Ga ik mijn energiecontract verkopen, want op dit moment is er goudgeld te verdienen met je energiecontract. He, kun je elektriciteit verkopen in plaats van zelf te gebruiken? Er is een aantal mensen die u vertegenwoordigt, die hebben zo goed op lange termijn ingekocht dat ze meer geld verdienen met het doorverkoop van energie dan dat ze in die kassen verdienen. Ja, en daarnaast telen ze dan ook nog eens prachtige tomaten, paprika's en bloemen. Dus dat is eigenlijk plus, dubbele plus. Er zijn altijd bedrijven. Levert dat bedrijven ook wat irritatie op onderling? Nee, niet. Want kan je me ziet wel voorstellen. Dat levert het niet op. Want iedereen moet keuzes maken. Ook degene die nu verdienen aan hun elektriciteitsverkoop. Merk je dat zij keuzes maken om niet alle kassen vol te leggen met groentes. Maar toch te overleven door het verkopen van elektriciteit. En er zijn bedrijven die inderdaad daarop nu het verdienen. En daardoor nog in de zwarte cijfers blijven. Maar dat geld hebben ze natuurlijk weer nodig om te investeren in verduurzaming. Dus ik vind dat niet zo'n slechte ontwikkeling. Ik ga naar de overkant van de tafel. Wim Kannegiet, de directeur van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij. Ik zag u ook toch een paar keer met de wenkbrauw fronsen. Want er lijkt dus nu inderdaad wel degelijk in Den Haag worden gekeken. Wat kunnen we ook voor het MKB doen? Dat zijn ze ook een beetje aan zichzelf verplicht. Dit kabinet tamboureerde hard op de eigen borst om te laten weten, wij zijn een MKB-kabinet. Dus nu mag je het laten zien dat je dat ook echt bent. Maar ja, behoort u daar eigenlijk wel toe? Ja, wij horen daar zeker toe. Ja, dat begrijp ik. Dat klopt, 100%. Nee, ik vind het heel jammer dat de overheid dus zo'n grens neerlegt. Ja. Terwijl wij zitten daarboven, maar wij zijn gewoon MKB. Wij hebben geen uitgebreide toeters en bellen, geen uitgebreide export of à la de multinationals. Het zijn kleine bedrijven, vaak familiebedrijven, die derde, vierde generatie bakker zijn, die gewoon voor een supermarkt produceren en daar hun brood aan leveren. En die hebben gewoon grote problemen. Die energierekening wordt gewoon te hoog. De exploitatie valt onderuit. En dat kan niet anders dan dat een overheid daarbij moet helpen. Ja. Hoe luistert u ook naar bericht dat dus, nogmaals, we weten niet in welke mate, maar we hoorden het Kamerlid van de VVD zeggen, substantieel, zei hij, maar dat de grote energiebedrijven, denk aan de Vattenfalls, de Enrons, dat die dus mee gaan betalen. Mm-hmm. Denk, als je die parallel natuurlijk doortrekt, zou je ook wel eens naar die retailers kunnen kijken. De retailers die zich ook niet melden aan de tafels, de stikstofoverleg met de heer Remkes, blijven veel buiten schot. Ja, dat klopt. Maakt u die parallel ook in uw hoofd toen u luistert? Daarop doorfilosoferen, dat klopt het. Hè. Ik sprak laatst een bakker die zegt, Wim, ik ben 35 jaar zit ik in het vak. Ik maak normaal gesproken jaarafspraken met mijn supermarkt. Maar ik ben nu al voor de derde keer dit jaar bezig om opnieuw dat gesprek te openen in verband met de hogere prijzen die er zijn voor allerlei zaken. En die ik gewoon doorberekend moet hebben door de supermarkt. En ik schat in dat ik nog voor het einde van het jaar nog wel een vierde keer naartoe moet. Ja. Dat tekent de bijzondere situatie. Dat tekent ook tegelijkertijd de terughoudendheid van de supermarkten om die prijs door te vertalen richting een consument. Dat snap ik op zich ook. Ik heb 15 jaar in de supermarktwereld gezeten. Een commercieel directeur van een supermarktfirma kijkt heel sterk naar wat doet mijn buurman. En die maar wil daarin toch een even, prijspunt ik haal het toch nog even, u vertelde ook in de uitzending. Het gaat om grote volumes met kleine marges. Ja, absoluut. 1, 2, 3%. Als u als inkoper van de supermarkt tegenover mij de bakker zit, dan wordt de prijs uiteindelijk afgemaakt per brood op 3 cijfers achter de comma. Jezus. Dus dat is. Het gaat dus om volumes. Ja. En het een gemiddelde industriële bakkerij die maakt 100.000 broden per dag. Kunt u een Is er ruimte in die gesprekken met die retailers voor een andere toon? Is dat een retailer zegt, ik zie jouw probleem en ik ga kijken of ik misschien ook met een 0,5% iets van een bijdrage kan leveren? Dat zit er wel in, maar je ziet dat als je naar de 1-op-1 cijfers kijkt van de consumentenprijzen in de supermarkt, dan is dat ongeveer op dit moment 8% hoger dan vorig jaar. Dat staat in geen verhouding tot de verhogingen van de energieprijzen, die wel vertienvoudigd is. Ja. En dat is de politiek van de supermarkt. Die zal altijd vertragen daarin. Als ik als bakker bij jou kom, als inkoper, dan heb je pas over 3 weken tijd. En daarna moet je toch wel even praten met de directie. En het volgende gesprek, ja, kijken we wel. En als ik 10 cent hoger wil, geef je uiteindelijk 6 cent. Ja. Wat moet ik dan doen als bakker, terwijl ik alleen maar aan jou lever? Aan de supermarkt De Greven? Ja. Dan accepteer ik dat. Maar dan is die en vertraagd doorgevoerd en verlaagd. Ja. Dus ik bijt telkens in mijn staart. Moet u zelfs eigenlijk een beetje op uw woord letten? Dus dat wij spreken, als u nu heel kritisch over de retailers bent, dat u zelf eigenlijk in de voet schiet? Nou, dat hoef ik niet te doen. Maar als u hier een bakker zou hebben, dan speelt dat wel degelijk mee. Ja. Want over het algemeen is het zo dat de supermarkt, of de bakker, industriële bakker, levert aan 1 supermarkt. Ja. Net zo goed als dat ik noem het industriële tomatenkweker, ook misschien wel aan 1 supermarkt op contractbasis levert. Ja, en die supermarkten die hebben wel oor en oog voor hetzelfde gesprek. Maar je ziet ook dat zij inderdaad die concurrentie onderling hebben. En ook met het buitenland. Absoluut. Dus dan gaan ze toch kijken, kan ik in mijn geval dan een tomaat misschien uit Marokko of Spanje of Italië halen. En je ziet dan dat al onze andere doelstellingen als Nederland onder druk komen te staan. Dat is toch die effecten van de hele keten. Dan raken we onze handelsposities kwijt in Europa of in de wereld. En daar moet je wel over nadenken. Dat is korte termijn misschien even niet zo erg. Maar op de lange termijn ga je dan toch wel echt scheef. Jan Meerman even. Het woord viel even de keten. Want jullie zijn natuurlijk allemaal onderdeel van een keten. En zo'n probleem ontstaat niet op 1 plek in de keten. Want als je op 1 plek ontstaat, dan gaat die van die hele keten van boven naar beneden en weer terug. Gaat op tilt, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Nou ja, dat punt, Martijn, dat komt eigenlijk nooit is in de breedte aan de orde. Kijk, als wij minder broeken en truien verkopen, dat betekent ook dat die leverancier minder kan leveren. Dus ik schuif eigenlijk mijn probleem naar boven neer. Want ja, als ik het niet kan verkopen, hoeft hij het niet te leveren. Maar ook alle toeleveranciers, hè? Ja, we hebben etaleurs, we hebben alarmbedrijven, alle dienstverleners die dus leveren aan die 13.000 leden van mij. Die komen dus doordat die ondernemer gewoon niet meer zijn rekening kan betalen, omdat de kosten gewoon te veel uit de hand lopen, komen allemaal in de problemen. Dus kijk, het kabinet wil nog wel eens wat Adrie ook zegt, heel eenzijdig naar een probleem kijken. En dat is ook echt het meest domme wat je kan doen. Want het heeft overal consequenties als je gewoon hele sectoren in de problemen laat komen. Ja, nou, Wim hier vanuit de bakkerij, denk dat het voorbeeld is. Ja, als hij niet meer kan leveren, ja, dan hebben we geen brood. Ja, maar dat betekent nog veel meer wat er dan ook in zo'n hele keten gebeurt. Dus eigenlijk wat je nodig hebt is dat we gewoon integraal kijken naar wat gebeurt hier. En hoe kunnen we helpen zodat ook gewoon bedrijven overeind blijven. En ja, dat beeld, ik wil toch iets zeggen wat je ook aan Adrie vroeg. Hoe komt het nou dat MKB kennelijk nu niet meer gehoord wordt? Nou, in het regeerakkoord is geloof ik 35 keer het woord MKB gevallen. Ik zie er niets van terug hoor. Ik schaam me niet om het hier ook gewoon voor de radio te vertellen. Als je nou kijkt, wat er uitgelekt is, hè? Wat staat er in het regeerakkoord? Ik kan niet echt leuke dingen voor het MKB bedenken. Dus ze zijn het woord compleet weer kwijt. En ze lossen alles op met een politieke deken. Alles wordt gewoon politiek bekeken. Hoe houden we het kabinet bij elkaar? En hoe zorgen we dat we in de Eerste Kamer nog een meerderheid houden? Het wordt gewoon tafel vergeten. Dat, als je dus de bedrijven in de problemen laat komen, ja, dan hebben we een huge probleem in Nederland. Ik hoor van alle drie letterlijk de pijn ongeveer door de studio kletteren. Maar toch, je kan ook zeggen, ja, het is ook wel ingewikkeld als je zegt, we gaan een sector helpen, eigenlijk het probleem wat u al een beetje schetst, ja, dat heeft consequenties. Want welke dan wel, welke niet? Tot welke hoogte? Tot waar ga je? Je komt op een speelveld waar het wel een beetje glad schaats is, om het maar zo te zeggen. Ik ga je één voorbeeld geven, ja, Martijn, die mij echt zwaar irriteert. Het hele bedrijfsleven biedt al maandenlang om de incidentele lasten van de consument of van de werknemer op te lossen door een eenmalige onkostenvergoeding te geven. Dus dan geef je bruto wat netto in de portemonnee van de burger terechtkomt. Dat idee is nog steeds niet overgenomen en dan komt echt het ridicule argument. Ja, dat levert de staat minder loonbelasting op. Nou, hoe durf je te bedenken? Dus de werkgever wil graag 100 euro per maand aan die werknemer geven. VNO-NCW heeft het ook neergelegd. VNO-NCW heeft het neergelegd als compensatie voor de enorme gestegen kosten van die werknemer. En dan zegt ons mooie ministerie van Financiën, waar het geld al vreselijk hoog binnenkomt. Er komt 27 miljard euro extra binnen in 2022 en 2023. Nee, dat willen we niet. We willen dat het loon omhoog gaat, want dat levert loonbelasting op. Ja. En ik ben ook wel benieuwd naar de die maatregel die er nu is, hè, waarvan de econoom zei van dat het 0,02 van de staatsschuld zou zijn. Als er zoveel belasting is wat extra binnenkomt, waarom dat niet in het MKB-bedrijfsleven in de breedte wat meer besteed kan worden. Hij zei letterlijk, ik fraseer een tikje, maar hij zegt letterlijk, die buffer is ooit opgebouwd voor dit soort situaties. Ja. En dan zou je toch kunnen denken, ook als er al zoveel bedrijven omvallen, dat een overheid moet dan ook allerlei geld besteden aan allerlei mensen om allerlei dingen weer opnieuw te regelen. En dan kan je wel zeggen van ja, er is een arbeidstekort. Tuurlijk is dat zo. Maar er is altijd een periode dat die mensen geen werk hebben. Adrie Bomlensch, u bent ook nog een CDA-prominent. U was gedeputeerde in Zuid-Holland en u kent de partijwegen van binnen en van buiten. Hoe verklaart u dit nou? Want ik bedoel, ja, de analyse dat, nou, dat werd nog sterker zelfs in de HIS schoolleiding gezegd. De overheid die zich steeds verder verwijdert van de burger. De kloof, Randstad, de boeren buitenland. Nou ja, we kennen alle polarisaties kennen we wel. Hoe kan het nou, want op dit punt, ik kijk u ook even als CDA-politica, kijk ik even. U kent de wegen. Ja, ik werk natuurlijk niet namens de partij, maar gewoon als CDA. Ja. Nee, volgens mij een paar redenen zijn er aan de hand. Althans, dat is mijn beeld. Het is ook razend ingewikkeld, werd hier aan tafel ook al gezegd. We hebben met meerdere crisis tegelijk te maken. Het is niet één crisis. En alles grijpt in elkaar, hè, waar wij met elkaar alle drie al het hebben over de keten. Het is ook ingewikkeld. Als je ergens hier induikt, dan gaat het verderop ook of dat waterbedeffect dat je hebt met maatregelen die je neemt. Dus dat is ook best wel ingewikkeld. Ik vind oprecht dat de kennis aan de overheidskant, we hebben veel dingen overgelaten aan de markt de afgelopen jaren, heeft ons ook veel goeds gebracht. Maar je ziet dat nu heel erg sleets aan het raken is. Dat er nou echt wel een kennisgebrek ook is in Den Haag op de ministeries. Ze doen hun uiterste best. Maar er is echt een gebrek aan kennis. En men zit toch ook nog te veel in de eigen republiekjes van de verschillende departementen, terwijl de problemen integraler zijn en integraler aangepakt moeten worden. Nu moet ik eerst bij het eerste ministerie langs, dan gaan we gezamenlijk naar de tweede. En dan moet je altijd nog weer langs financiën. Dat was 30 jaar geleden ook al zo. Maar nu, dat duurt gewoon te lang, terwijl we een crisis hebben. En in een crisis moet je dus echt met crisismanagement aan de slag gaan. En dat zie ik nog niet gebeuren, terwijl de tijd er wel rijp voor is. Het punt wat u maakt is heel belangrijk. Dus u merkt echt een gebrek aan kennis, niet eens zozeer aan inzet. Ze willen wel, maar ze begrijpen het of zien het niet. Dat is de ambtelijke ding. Maar politiek gezien verbaast het me ook af en toe zo. Ja, nou, dat heb ik ook. Ja, okay, nee, ja. Dat heb ik ook. Dat blijft mij ook verbazen. Daar blijf ik me ook voor wenden richting de politiek. En wat ik dan doe om het toch te kijken of er beweging kan komen, is bijvoorbeeld het te vertalen in wat er in een coalitieakkoord staat. Jullie hebben als doelen als kabinet gesteld, wat jullie heel belangrijk vinden, wat ook als een paal boven water staat, bijvoorbeeld in mijn geval bij de glastuinbouw, de energietransitie, willen wij ook. Dat stokt nu, dat raakt niet alleen de glastuinbouw, dat raakt ook de gebouwde omgeving. He, want wij leveren warmte aan huishoudens, aan zwembaden in de verschillende dorpen. Nou ja, dat stopt allemaal als we niet doorgaan met die energietransitie. En dan blijkt je wel weer tot een soort van gesprek te kunnen komen van verrip. Dat grijpt toch dieper in dan we hadden gedacht dan alleen die ene sector. Maar het is ook ingewikkeld. Dus je moet het wel goed uitleggen om elke keer weer tot dat gesprek te komen van, misschien moeten we toch wat doen. En dan gaan we weer doordenken. Maar het al met al duurt dat wel een beetje lang. En je ziet het bedrijfsleven echt wel dingen aanbieden. VNO, MKB Nederland. Echt wel met oplossingen komen als we nu dit doen of dat doen. Laten we daar dan samen aan werken. Maar waar we daar in coronatijd af en toe best wel snel mee konden gaan. Ja. En ook werd gezegd, hé, maar we gaan een gezond bedrijf niet om laten vallen. Precies. Hoor ik dat nu niet eens. En als je niet het probleem erkent, kom je niet in gesprek. Maar het gekke is dat je zegt dat dit zomaar dat dit nieuws nu naar buiten komt voor Prinsjesdag zal niet helemaal toeval zijn. We begrijpen van u, Jan Meerman, dat u op een VNO-NCW-vergadering toch echt duidelijk te horen kreeg dat er ook wat voor het MKB gaat gebeuren. Ja. Als je nou toch aan het lekken bent, zou ik zeggen, doe dit dan even erbij. Al was het maar voor de onrust om die tegen te gaan. Kunt u dat verklaren? Dat vind ik ook nog wel een punt. Hè? Want wat we aan het doen zijn, is heel veel boven de markt laten hangen. Ook voor ondernemers. En daarmee alleen de onrust vergroten. En waar die ondernemer behoefte aan heeft, dat werd hier al ook gememoreerd, is duidelijkheid. Vertel me nou gewoon wat er gaat gebeuren. Hoe ga ik gecompenseerd worden? Wanneer ga ik gecompenseerd worden? Nee, want alles naar 1 januari opschrijven. Volgens mij is het ook niet nodig. Je kunt ook gewoon met Prinsjesdag al dingen instellen. Daar heeft die ondernemer behoefte aan. Duidelijkheid. Maar dat is wel even goed, want anders blijft het een beetje schimmen. Kunt u wel even exact zeggen, wat is nou eigenlijk wat er dus nog aan gaat komen aan nieuws? Nou ja, er komt nog wat belastingverhogingen. De winstbelasting gaat omhoog. De arbeidsvrijstelling gaat omhoog, dus dat is goed voor de WIG. Eerste schijf belastingen gaat wat omlaag. Dat is ook goed voor de WIG. Dat betekent dat de werknemer gewoon wat meer overhoudt. Maar als je kijkt naar de WIG verschilt tussen bruto en netto. Juist. Maar als je kijkt naar wat komt er voor bedrijfsleven eigenlijk, bar weinig. En wat is bar weinig? Compensatie op de energienota vanaf 1 januari. 4 maanden te laat. Vanaf 1 januari compensatie. Maar tot een bepaald percentage? Nou ja, wat er nu gezegd wordt is, we proberen dus de eerste schijf makkelijker te maken. Hè? Dus de energiebelasting omlaag. Of nou, wat er nu naar buiten is gekomen, kunnen wij iets met consumenten doen. Burgers die niet meer kunnen betalen. Maar dat zul je dan ook gelijk moeten trekken naar ondernemers. Want die kunnen straks ook hun rekening niet meer betalen. Maar dan niet tot 1 januari wachten. Maar gewoon sneller. Want Wim Kannegieten, laten we even ervan uitgaan dat het natuurlijk allemaal dit nieuws wat komen gaat. 1 januari, dan bent u in uw hoofd weer aan het rekenen wat dat betekent voor uw achterban. Ja, dat betekent dat wij volgend jaar minder contributieinkomsten hebben, omdat een heleboel bedrijven over de kop gaan. Ja? Ja. 1 januari is echt letterlijk een paar maanden. Nou, niet zozeer 1 januari, maar over een periode die wat langer is. Hè? Want die contracten die lopen door en die kunnen soms ook midden in een jaar wijzigen. Vorige week belde een ondernemer op die zei van, joh, mijn nieuwe contract gaat in en ik ga van 30.000 euro gas naar 300.000 euro gas per maand. Ja, dan kun je het licht uit doen. En dan, zeker als een ondernemer heel veel geïnvesteerd heeft, ja, redelijk wat schulden heeft, omdat hij mee wil gaan met wat jij zegt, de energietransitie en alles duurzaam wil hebben en dat soort dingen meer, dan is zo'n bedrijf, dat is wel gezond en dat bruist wel, maar dat heeft geen weerstandsvermogen. En die kan dat gewoon niet aan. Dan gaan wij al de laatste paar minuten van deze uitzending in. Ik wil toch even, hoe gek het ook klinkt, maar toch het even aan jullie alle drie de volgende vraag stellen. Het aloude cliché, never waste a good crisis. Zit er gek genoeg, omdat er ook zoveel samenhang in al die type crisis zit, en het iedereen letterlijk aangaat, van klein naar groot, particulier bedrijfsleven, zit hier eigenlijk ook gewoon kans in deze situatie? Nou, in elke situatie zul je zien dat ondernemers weer met oplossingen komen. Maar ik denk dat je enorm veel kapitaalvernietiging krijgt als wij op korte termijn niet met betere oplossingen komen. Dus ook hier ontstaat er weer kansen uit. Maar dat is een klein deel van ondernemers die dat zullen oppakken. Maar we gaan ook heel veel kapitaal vernietigen. Absoluut. Zelfde vraag? Ja, ik vind het vervelend dat ik absoluut en absoluut moet zeggen. Maar dat is helemaal waar. Een heleboel bedrijven die hebben geïnvesteerd, die moeten die investering, ja goed, is niks meer waard. Kan niet ook zomaar ergens anders naartoe. Het is gewoon een verspeelde hoeveelheid geld. Mevrouw Bommelenstra? Ja, nee, elke crisis heeft kansen in zich. En ondernemers pakken die echt wel. Ik heb hem al eerder aangenoemd. Je ziet nu dat die energietransitie echt gaat versnellen. Hè, waar heel veel ondernemers, de koplopers waren al bezig. De rest was er nog over aan nadenken. En die kijkt nu of ze dat kan versnellen. Want dat is de enige way out voor heel veel ondernemers. Maar dan moet het wel mogelijk worden. En dan gaat het over die liquiditeitsproblematiek. Dus in dingen als garantiestellingen, borgstellingen is echt voor het bredere bedrijfsleven ook een optie die het Rijk moet pakken. Bij deze. Ik wens jullie alle drie ontzettend veel sterkte en veel goede moed voor de achterban, zeg ik maar even erbij. Wij gaan nog even schakelen met Mark Kampers. Die staat in de Rode Hoed. We hebben Dylan Jezielkes op het podium gehad voor de Hendrik Joos schoollezing. Ja, meneer Kampers. Ja, zeg het maar. Korte samenvatting. Een korte samenvatting. Nou, het was een mooie lezing, moet ik zeggen. Ik loop intussen even naar buiten toe, want het is erg druk binnen. Er wordt op dit moment een Q&A gehouden, dus de zaal die gaat volledig los op de minister. Maar wat ze heeft gezegd is dat de Nederlandse democratische rechtsstaat onder druk staat. En daarbij maakt ze zich zorgen over de woke-beweging. Ze heeft het dan niet over de emancipatiebeweging. Die pleiten voor gelijke rechten en inclusie. Maar ze heeft het onder andere over wappies. Dat is volgens haar echt een groot probleem. En voor de rest nam ze ons mee naar haar jeugd. Ze komt natuurlijk uit Turkije en daar staat de rechtsstaat zwaar onder druk. En ze wil eigenlijk in Nederland ervoor zorgen dat die rechtsstaat, dat het daar beter mee gaat in de toekomst. Want we hebben nog heel veel lessen te leren. En de grote vraag is natuurlijk vanavond, heeft ze niet echt antwoord op gegeven. Want ze zegt, er is geen sollicitatie voor het nieuwe VVD-leiderschap. Maar ik proefde daaruit dat ze toch wel interesse heeft. Maar er is geen vacature. Bart, je kan altijd zien, zo'n vraag komt dan uit het publiek, maar je kan altijd zien hoe je hebt allerlei verschillende manieren van ontkennen. En dit was een ontkenning waarin het enthousiasme toch doorklonk, begrijp ik. Ja, precies. Juist. Precies. De ontkenning was, er is geen vacature, dus juist. Mark Kampers vanuit de Rode Hoed, veel dank en tot snel weer. Zometeen hier langs lijn omstreken met achter de microfoon Robert Meder en Joram Kaat. Ik dank u voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Want zoals u weet, elke maandagavond 9:30 is het WNL Haagse Lobby. Voor nu, dank voor het luisteren. En zometeen dus langs lijn omstreken. Tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1.